क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। कदम कदम पे इस अदा से यूं मचल रही है वो जमीन पर, नहीं कसम से दिल पे चल रही है वो। उसको देखा है जब से, पूछ रहा हूँ मैं सबसे। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। जरा जरा सा उसके जो करीब आ रहा हूँ मैं, तो मुझसे कह रहा है मेरा दिल के जा रहा हूँ मैं। उसको देखा है जब से, सोच रहा हूँ मैं तब से। क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैंने देखी है अपनी आँखों से, ओ अपनी आँखों से। ये मासूम चेहरा कि फूलों का सेहरा, ये रंगीन नजरें कि शायर की गजलें, ये दिलकश जवानी के आगोर पानी, ये जुल्फे परेशान के अबरे बहारा, ये खुशबू ही खुशबू, ये जादू ही जादू, ये लड़की अकेली या कोई पहेली। मैं रब से क्या कोई सूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है, हाँ हो सकती है।